Dan tak darwa, batu pipiri nas darwa, pagal me khud nu bana darwa, tu has dira me main hasan darwa, dan tak darwa. अजीब रंगादी तू है बड़ी लगे अलग ही जहान दी अजीब रंगादी तू है बड़ी लगे अलग ही जहान दी नजरा नजरा दी गल वे तू भी सुन ले जरा मैं ता कोल तेरे रहना मैं ता कोल तेरे रहना मैं ता रहना कोल तेरे तेनु तक दरवा मैं नाच तेरे बस दरवा पागल मैं खुद नू बना दरवा तू हस दीर वे मैं हसा दरवा तेनु तक दरवा बातों पे तेरी हस दरवा पागल मैं खुद नू बना दरवा तू हस दीर वे इश्क बुलावा जा